ما اتا راتق ندی کړی الذین وهغ خلقته من قبلهم چې مخکې دغه د مکه در مشرکانو کې نور کفار من رسولین هیڅ یو رسول راتق ندی ورته کړی الا مگر داس قالو چې دی بورته ویله والساحر یعنی هو ساحر یعنی بورتل چې انت ساحر بلت ساحر جادو جزدادی او مجنون یعنی بورته ویله چې لیونه نو ګوره کې په غیاب کې ویله نموږ هو ورسره کشش چې هو ساحر او هو مجنون کله مخامخ ورته ویل انت ساحر انت مجنون ده خش نو وس د آیات ترجمه بیا زرتم کذالک پر دغه رقم لکه تاسو چې وایي تر دې د مخه به نصورت وایي چې ته به حزن نه کوې ته به غم نه کوې پر دې خبرو چې تا چې دا کفار کوي ولې کذالک پر دغه رقم لکه تاسو چې وایي ما اتا راتګ نه دی کړی الذین و هغه خلقو ته من قبلهم چې مخکې د مکې در کفار و نور کفار چې وه الذين عبارت كفار سخصو اغا كافران ته من قبل مش مخکد مکید کفار و من رسول هیڅ رسول را تک ندی کړي الا خو بیا داس و قالو چې ویل به غو کفار و دته څنګه و ساحر برل دی لونی یا تل ونه او مجنون دغه ساحر دی جادوگر دی او مجنون یا دی لونی دی یا تل ونه دا ورته ویل وسته سوال باندې جمله خاري هغه دادی چې ته واو در دې د مخه چې و کوم کسانو ته رسول راغلی دي هغه دا خبر ورته کوله چې ته ساحر یې ته مجنون یې و کوم کسانو ته کسان خو نو عام دي که مسلمانان یې که کافران شنو سوال دا ورېږي چې آدم علیه صلات وسلام ده ته چا وویله چې ته ساحر یې ته مجنون یې خدا هم د الله تعالی یو نبي و که نه و مثلا یوشع علیه صلات وسلام دا و بني اسرائیلو ته تر موسی علیه السلام وروسته الله راواسته نو موسی علیه صلات و سلام چې بنی اسرائیلو ته تورات را وړی وو پر هغه چې کومو کسانو ایمان را وړی وو موسی علیه صلات و سلام چې د دنیا سره احلت وکړي یوشع علیه سلام رالی هغه تورات یې ورته تبلیغاوه چا یې تکذیب نه دی کړی ولې خو هغو خلکو ته تبلیغاوه چې هغه پر تورات یې ایمان درلودی نو دوه نبیان مې په نمونه کې در وښولې و آدم علیه سلام ولې په هغه وخت کې کفار کړی و خو د ده اولاده وه پر دی ایمان درلودی دی پلار نو کوم دي چې تکذیب یاسو دي چې ته ساحر یې ته مجنون یوشع علیه صلات و سلام بني اسرائیل ته ورسه تر موسی هغه وخت رالی چې هغو خو پر موسی علیه سلام و پر تورات ایمان راوړي ته فقط تبلیغ ورته کوله که د اوس علما چې و دا مؤمنانو ته قرآن بیانوي نو هغو خو یې تکذیب نه و کړی او دلته ده داسې ذکر کړلی چې ما اتا من قبلهم من رسول دا من د استغلاق دپاره هېڅ یو رسول نه دی راغلی مګر نه چې هغه ته دا ویل سوي کېدای سي په سوال پوهېږه په خبره چې دلته خو یې ګرده رسولانیت کړه ار رسول ته دا خطاب شوی دی چې ته ساحر یې ته مجنون یې کومه دې غدوه ته نه دي سو نو د دې جواب دا دی چې موږ دغه الذینه چې دی دی مو په کفارو ترجمه کوي په مؤمنانو د نیووته لپاره نو باره داسې ترجمه سوه چې کذلک پر دغسې لکه تاته چې ویل کېږي ما اتا راتګ نه دی کړی الذینه و هغه کافرانو ته من قبلهم چې مخکې د مکې در کافرانو دي و کافرانو ته من رسول هېڅ رسول نه دی راغلی مګر نه هغه ته به دا ویل کېدل نو آدم علیه السلام کله کافرانو ته رامبعوث شو نو یوشع علیه صلات وسلام کله و کافرانو ته رامبعوث شو خو هغه د موسی علیه السلام امت چې مؤمنانو هغو ته رامبعوث شوی و نو دا سوال ختم شو نو دا په کوم قید ختم شو چې الذين مرجع عبارت کې د کافرانو څخه چې هغه کافرانو ته چې مخکې در مکې و هغو ته هېڅ یو رسول نه و راغلی مګر نه داسې چې هغو به درته د ساحر یا د مجنون لقب ورکاوه بل سوال دا وارېږي چې دغه رسولان چې و کفارو ته مبعوث شوي وه نو لکه و دوی ته چې دا خبره کېدله چې ته ساحر یې ته مجنون یې نو دا خو ګرد نه ورته کوله نو دا خو به یو څو خلکو ایمان هم پر راوړی نو که دایس په خبره بوسوله یو څو کفار بورته ویله دی کفار ته مبعوث بو ا کفار به بره دا ورته ویله مگر یو څو خونه پدی کې و ایمان پر راوړي غو د ساحر د مجنون نو ورته ویل په قالو کې قوت زمير ټولو ته راځي کې چې الا مگر داس قالو چې دی ټولو به ویل نو د جس فال د په بیا په دې راځي چې د قالو زمير چې تور ته راځي کې دا به په کل یا په بعض الا مگر داس قالو چې ویل به ټولو ددی او یا بعضی ددی کته حدیث نو څه معنی چې ټول بورته ویل دا خدا معنی چې یو رسول راغلی وو و دې کفارو ته یو والله ایمان ندی پر اوري دا سیم کیش موږ وای وو په بخاری شریف کې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په اخر په قیامت کې شریف په اخرت کې اله ته چې دا نبیان کم الله را مبعوث کړي دا ګرد لکه په شاخیص چې د لې څوک ته ریج نه دنن داریا د پاره نو ار رسول د مخې خپل امت د لې په پسې کې چې رسول دغه خلک تعالی او تعالی وجه ته دعوت کړي

ولکه ما د پټول حیات یو د کسر دی زمر مرکز یو دی دیم د قران خبره کی زم د قران کوم خبره خود یو را وزم نو ګوره چې مرکز د علما او یو سید قران وژغی کده دی زای عالم دی کده سعودي دی کده مصر دی کده امریکا کی دی کده شوروی کی دی خبره یو را وزی جلته بزی کدا اس به خبره پوسه کفارم دغه رقم لیکه لز زره کاله مخک کافر کورسته کافر دی الته دی غزون یو دی چې کفر دی نو خبره یو را وزی چې معنا ساحر دی یا مجنون دی کله اسو مزبن پوهیږه نو الله دا غسی وای تواصل به آیا تواصل دی وسات کړی به په دغه خبره سره چې نبی نه ته په دغه خبره کو یا وسات چې کړی خسر لیدل نه نو څنګه بل د سګ هم دی قوم یو قوم دی ګرځه طاغون سرکشان سرکشی په دماغ کې د سرکشه خبر یو راکم د اریو چې کی اریو دغه نوم کړی پر نبی باندې تور لګی ش نو وسغه تسلی په کوم ځای کې ده تسلی خدا په چګور د سره د کار سوي او دا وجه ام بیان کړي چې وجه تغیان دي سرکشي د دې په دماغ کې پرته ده نو پیغمبر ته ته به کوي څنو فتول عنهم فتول نو تمخ واړو عنهم د دې څخه نو دې ته چې دې توجه مکو چې دا ماته دا نمبر کوي بیا دا نمبر کوي رنگ را بات کی رنگ را سره انسی کی الله دې د دې کیسو څخه ځان کړ سره بیا غمک سرین سی کی یک جارین سی زین جوری فتولت مخ وگر زوان هم دادی سخه فما انت بملوم فما انت نو تنه بملوم این ملامت کرده شده پر تا ایت سوک ملامت یا نوائی چه بارا با نو داوائی چه نو ولی خو تا خبا پا جی خلقو ایمان راوری اغدی اغا پر کپر مردی که دیس پا مزمن پوسی یو سمر مخ که سو خلقو دا خبر با کور برای پا قرآن چه پا اندوستان که اندو مرسی چه ستا چه تاکی کوسی چه دا ولی پر اندو گرات مرس بیا ورست ملایان وروش ولا چتس خو دین بیانوی خو علم نه لري خدای پاک هیڅ پښتنه نکي خدا قران کریم ته نبی علی صلوات و سلام خیف ما انت بملو کوپر کی کده هریات کی ته پدې کې ملامت یاله ته جن بیان ک جن شي بیان کی برای پښتنه ستاسو کړه کی چې په اخرت کې دروري چې په هندستان کې اندولې پر کوپر باندې مرس پر کوپر مر کیږي پر ارتداد مر کیږي ا د پښتنو پر کوم نه خدای دې تعالی سم جهنم ځای کې به پر جهنم جهنم بول هغه چې خدای زکه ما سه پښتنه ویل کیږي ک ما خبره نه ورسوله نو برای به خلک وایي چې د بیان نه دی کړی دا چې زه بیان کوم د نه منې په نن زبانه کې د څوک سچ ته جن خبره نه ورسېدل پر ارکم پر سترګو ورنډه وځي الته پر ټلیفون کې پر سترګو ورنډه وځي په غوږ ورنډه وځي خدای بندې دې نه اوري هغه د جن خبر نو رمي عليه السلام تعالی او ته ملامت پدې کې نه په قران کریم کې په سورته بقره کې یو څل نو سم آیات یې معنی دغه مضمون وای ولا تسالو عن اصحاب الجحیم ونبي عليه السلام تعالى ولا تسألوا تنسوا الكركيجة عن أصحاب الجحيم ده خاوندان وسخ ده دوجخ چه ده وجه ده دوجخ خاوندان سجي چه مگر هو چه تنسوا الكركيجة نوگر سرا كار پريج ده يأذس بقية وذكر تفند وركوا وخلقو ده فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن بشك الذكرى فند وركول تنفع غترسي المؤمنين ومؤمنان تخفل وعز نصيحة مبندوه کدی نمانی ته په دې خاطر چې یاره ولکه اوس هیڅ څوک لا مانی نو زه نه ورته کوم الله پاک یې ته پندور کوه ذکر مؤمنین ته پنده چې مانی هغه ته خو ګټه رسېم کته نو هغه ته څه ګټه رسې هغه خو د ایمان راوړي و ما خو چې دی روز مړی ایمان په قوی کیږي په ایمان کې انکشاف راځي نور پراخې پکې کراځي ده شیان ورته لسیږي او یو هغه سړی دی چې ایمان یې ګر سره په نصیب کې نه دی هغه تم ګټه رسېږي اگر گرته داده پر اغا اتمام حجت کیجی اتمام حجت داده چه ورز قیمت پیاده بانی کی لکه دلتا چه بانی کی مشخان پر خال گرانده ولا کلا را ملمیجی التم دیده اللہ پر حضور کی بعد اغا ایچ مشخان پر خال گو اللہ ایتان پر نوه ستا ترگور ستا پا جب ستا پا لغت پا استلاح لکه زگاه اگه دا خبری کم زید علماء پر اکم نکو زی اکثر دغه د پایلوچانو اصطلاحی و د جهال و دغه اصطلاحی و زکارم چې د دماغ زوت خبره د دفع لاجازه ور ورسو اگر چې خبره نازیه باره کمی خوشم د دغه واش په وټه کور سي د په ورځ قیامت ده بنا الله تعالی که پیش کی چې ملایان خو نو لغات و لمر نو څه په پیدل زم یا ست په جبم تا تر رسیدلې که ست د پښتانه لاجه و که زړه لاجه و که پسته لاجه و په هغه ته ویل سوې و نو دغه د پاره به اتمام حجت سیم پیدا سول چې ایمان یې کسر په نصیب کې نه چې کافر سي په ورځ د قیامت د خوله بند د نسی ولې چې موږ ته خو بیان نو سوې بل بیا هغه دی چې ایمان یې په نصیب کې په حال کافر هغه تم چې ذکر او پندور لره ورکه هغه ته ایمان حاصلېږي

خو یا بل واسطه ده یا بل ذات ده. بل واسطه ده معنی ده یو مزدور زده رومه ده ده سه گرته اخلم چه معنی برم ده غز ما اولادونه دی ده دو خوب خزمت که نو ما ده ده استفاده وکره بل واسطه ما تا پایده رسیجه کنی بل ذات خو از ما اولادو تا رسیج ما تا که ما ده چه رسیج خو اغا بل تا زما گرته ده گای گای ده هم چه تا بز ما کار که نو برای ما تا بل ذات ورسیدل الله وی ما چه مخلوق پیدا کردی ده جه خلق پایده ی نه دازه زنی اخلم چه زما و مخلوق ترس کور لره ورکی نو بل وایستم پیدا نه زنی اخلم نه دا پیدا زنی اخلم چه علاوه ما ترس کور اکی زور رایم نه دا کار ستاس غشته کیجی نه اغنو کم کار غشته کیجی الا لی عبودون ستاس عبادت غشته کیجی دا عبادت گا چه ستا دا علاوه پر مایه متا اوانو زن ستاس اغا گا چه اخلم نه اغا اخلم که دا اسم الاقاری خبریت متوجه ما اوریدو ز اراده نلر منهم دا دوی چخه من رزق هیچ رزق رسول و مخلوقات تزماچ دا بلوائستا گا چه سوده دا چخه اللہ ویزا پایده دا سن اخلم و ما اوریدو او ز اراده نلر من دا جی یتعیمون چو دی اطعام خورک را که و ما تا چه دا بلزات گا چه سوده بلزاتم گا چه نزن اخلم بلکه کم کار دینی مهم سو اغا اول که ذکر سو چه ایلا لی عبودون چه دی با عبادت که ازم اغا کتارون دا اغا گتن و علا ترسیج خو اغم برتا داده دا خو اجر و سواب و جنات اگر دا بارا داده دینو پیداسی و داده اغا دا پارا دی نو اغا دا خلقت اغا اراده چه علا پاک و ازه دا اغا اراده لرم دا عبادت دا بلا نلر دل تا یو سوال واری دیر نو اغا دا دی چه دا علاو تالا چه دادی تا دا اغا اراده لری دا عبادت خمر دادی دا خدای مخلوق وینو چه دا لا عبادت نکی علا تا گر سراش کن زلکی نعوذ بالله دا لو تالا و کتابو تکی و رسولانو تکی نو خالا و ایزا دادی تا دا اغا اراده لرم نو دا لا دا اراده سر دادی اراده مخالی پا ویسو که دا اسم مزمن پوست یا پسوار بانی چه علاو ما نو جی خلقی لی مگر نو دا داغ دا پار چه دا داغ دا پار جی خلقی لی نو خوبای چه گرد خلق عبادت وی که خوالا و تالا خلقی جی دا داغ دا پار جی نو واس کم دی چه اغا کافر را بنا دی پا دا سوال که دا اسم بویج دا علا ارادت و قسم دا یو اراده تشریعیه دا یو اراده تکوینیه دا تشریعیه و داغ توای چه چه تا اراده و که داغ داغ کار بکیه تشریع دی ورتک شیش اوله تشریع دا معنی چې نکدی وکی نو بارا ثواب دی کې نو کې عذاب پدی کې غی انسان اختیار بارا لري بارا مخالفت کول اس وینې کوم چې تل سوار راتوي نه کو یو تکوینیه ده تکوینیه ده چې الله تعالی یو څوک جوړی پر یو رقم دا تکوینی کې کوونه کې نه جوړ کړي دی چې تل سوار لغتی کې ولا کنه جوړه سم الله کې سره پکې سره تک یو څوک د یم قابلیت کولای شي د تکوینی اراده مخالفت یې نس کولای چاله او تعالی یو چاته اراده کوي چې پچا کوم جنو د دې ته لسوار لغت کی ځان دی کی پچا شي چاله تعالی پچا ته اراده وای کی چې سپتال ته دی بیم سه د دې ته لسوار وای چې زنه چې راوی به سره مان ور چاله په تکوین کې د الله تعالی مخالفت نه کول کی تکوینی اراده چي دي چاله ای زباران کوم د باران مخ نسنی ولای کوي نه کوم په وره ولا نسی ک یخ راوی د یخ مخ نسنی ولای ک ګرمی راوی د ګرمی دا تکوینی اراده دي یو تشریعی ارادی دا بکیه دا بکیه دا بکیه پا دی که انسان اغا چه تور توایه اغا تا اختیار رو کول که رکیه نو شسوه نیکه یه مسیدی برلای بیا پا پاخرات که اللہ پاکوی سر گورال تا بیا عذاب رو لرور که نو دلتا چه علاوه ما دی خلقیه لگی دا چه دا پاره دا پاره دا ارادی دا عبادت چه ما اراده دا عبادت دا دی سخه کرده پا داغ منظور پا داغ پار ما دی جور کرده دی پیدا کرده می دی نو پا داغ پار چه دی مخالفت که جوالی خدا تشریعی دی چه تشریعی دا داغ دا پار دی جور سیوی دا داغ تشریع دا پار چه داغ شریعت الله ورتک شیر دی دا تکوین پر بنیاجه ندی کرده چه علاوه ما دی خلقیه لگی داغ دا پار چه دا عبادت که مدی و خلقه که په عبادت کې ورخه د قیاخ مخالفت نشي کولای الله چې دی فقط ته تشریع کشه شو ولا معنا غ شریعت قانون یې ورته کشه شو نو زه اراده نه لرم د دې څخه د رزق او نه اراده لرم د دې چې دی ماته چې شریعت کې طعام راکې وس د دې باندې بیا سوال ورګی چې پر دا ما اورید منهم من رزق هغه سوال دا ورګی چې شنو چې الله پاک ته زما څه د اراده نه لري چې رزق په چاته ورسوم د د کوښنی اولادونه په قولی پر پلار پارسته د انجونو ده که کشنی وی که غطانی وی الک چه غط سی پر پلار یعنی پا قانه ده پارست یا انجلی که غط همسی چه میره یعنی کردی پا قای پر پلار وانی پارست یا یو سره شل دی رون دی گر سره برانو که خپل زوی در لو دی پر زوی یعنی پا قا پارست که زوی نو ورو ری و پر اغیر یعنی پا قا پارست که پلار پر پلار یعنی پا قا پارست ولی ده ده شرط شل نو تسی شوی کن که یا ولر دای ګر سره نس دغه د نفقات او باب چې په اسلام کې ستاسو د دینه نفقه پر هغه واجب ده هغه د پر هغه واجب ده هغه د پر هغه واجب ده د چا د خپل ځان واجب مثلا یو سړی دی کسب کار زده دی جوړ سړی دی نو خو نفقه پر بل چا نه ده واجب پر ده واجب ده دی به خپل کسب ګټي نو کدای سپ مضمون فوس به یا د مثال په تور کوچنی دی مالدار دی ته د نفقه په خپل مال کې واجب ده پر بابا نه ده واجب نو خپل ورته زما لري خپل مال په کور او په پلاجی در بخښل دی داغه څه اکالی او نفقه ورکول کیږي نو دغه نفقه چې واجب دی خدای غ رزق نه دی چې ته واده ته وارث خو هغه ته ورک دلته بیا وای چې ما اورید منهم من رزق زه د دې څه دایره ده نه لرم چې رزق چا ته ورسي او مخلوقات ته ورسي خدا غ دې د کوچنی اولاد او نفقه پر چا لازم کړ پر پلار خو هغه رزق ورلر ورسي د دې جواب دا دی چې ملاخاری یو انفاق دی یو ترزق دی الله عزت دې څه ترزق نه غواړم انفاق جلا دی انفاق ته ترزق نه ویل کیږي انفاق فقط مصرف دی پر تا واجب دی چې بیاک ترزق خدا غ ته ویل کیږي د مثال په تور دا ترزق چې یې هغه خو اکتساب به تکیه پر پلار د زوی نفقه واجبه ده اکتساب تکیه من پر هغه سربېره رزق نه پر رابینا کیږي ترزق دغه دی ګوره پر تا واجبه سو چې نفقه ورکړه نو ته ځې مزدوري کوې هغه قرار سړی مزدوري درنه کړي مړ شي هغه دې اکتساب تکوه هغه رزق نسو پر رابینا نو ترزق د الله په لاس کې دی الله وایي نصیب ما نو پکښ کړي څه کوې ونه کوي تا هغه دې اکتساب وکړي خپل موارد ادا کړه یا تا اکتساب هم وکړي رزق دې هم حاصل کړي چې هغه شی چې د خوراک دې هغه دې هم حاصل کړي قدرت د ایصال یې نه کوي پیدا کښنه یې شرخوره دي په جوشه کښې شیدي وراچپي شیدي هم راوړي شیدي دې هم رانیولې کرار ته ځینې مړ سول نو کومه دي که تا ترزق کولی نو خو باید ورکړی دي وایي تا فقط انفاق وکړي شی دې راوړي مګر ترزق یې تا ونه کړي په خوله کښې دې وروانه چولې یا دې په خوله کښې هم پسې ورواچولې تر ستوني یې نه تېرېدي الله تعالی یې ستوني وربند کړي خو هم کومه دی چې نشې کولی هغه دې اکتساب یې کړی دی مال دې ګټلی دی یا د ایسال یې خولې ته دې ورواچولې چې الله یې ترزق نه کړي تر ستوني یې نه تېرېږي تر ستوني بې ورتېرې کړي یا د نسه ایله یې د کښې د خوا یې وباسي یا بېرته خوړ راکوي کړي وایي د خولې و د نسه ایله دی ترزق د الله تعالی کار دی الله تعالی وایي ترزق یې زه ستېسې نه غواړم هغه زما ذمهواري ده آنه فقط چې پر تا لازمه ده هغه ته ترزق نه وایي هغه فقط مازې ته راورسه الله وایي ترزق یې نو زه ورکوم چې د ده بدن غذا په واخلي د ده بدن غذا نو دغه ده چې خولې ته بې ورسوي بیا به در ستوني تېرېږي دا به په نظام کښې دا معدې ازمېږي چې بدن په غټ سه دی په ژوندۍ په پاتې سي کېدای سي په مضمون پوهېږي نو دغه سوال د انفاق کوي پر ترزق نه واردېږي الله وایي زه ستې څخه د ترزق اراده نه لرم چې مخلوقاتو ته ترزق ورلره ورکړي نه خپل د رزق تر څخه غواړم تر دغه ځایه پورې چې وو په ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کې دا خبره درته وشول په اجمالي توګه چې مطلوب عبادت دی مطلوب عبادت دی یوازې عقیده نه ده عبادت تر څخه غوښته کیږي په دغه ما اورید منهم من رزقین څه بیا تر دغه ذو القوة المتین پورې چې راځي تر دغه ځایه پورې دا بیا چې دی هغه ترغیب دی وایي چاته ودا عبادت ته نو ترغیب یې داسې ورکړي چې ما اورید زه اراده نه لرم منهم د دوی څخه من رزق د هېڅ رزق ورکولو و مخلوق ته و ما اورید زه اراده نه لرم ان د جس خو یطعمون چې دوی ماته اطعام راکړي نو دوی په څه شي اخته دی چې لا عبادت نه کوي خو نه هغه علاوه ځینې غواړم نه دغه ځینې غواړم خو عبادت ته ورخلاص ده که ته وا نو رزق به څوک ورکوي چې زما سې نه غواړې نو بیا هغه څه خو هم نظام نه چلېږي خو خوراک ته ضرورت شته که نشته ان الله بې شکه الله هو دغه الله الرزاق رزق ورکوونکی دی ذو القوة خاوند قوت د زور دی المتین محکم د الله سره مکلک زور ورسره دی الله وایي رزاق خو زه هم ستا د خیر ستا څه یوه خوا زه نه غواړم ته عبادت ته پیدا ویکه ته چې نه اخلاص عبادت ته رزق ګټې دا دې غلطي ده الله تعالی چې قوت ورکوي قوت هم لري چې ورله راورکوي باب په املا خری پوهېږي الله چې قوت ورکوي قوت هم ورکوي ذو القوة خاوند د قوت د زور دی المتین محکم الله کله عاجزه کېږي د رزق څخه چې تا رزق پر زما اخیستی دی هغه کوه درڅه پاتې ده پسې مال ترهیب دی ترهیب دا معنی چې بېرهیې نو کې نه کوې نو به څه وسي که عبادت نه کوې الله وایي مطلوب خو دغه دی چې ته عبادت وکړې نو داسې فرمایي فإن بېشک للذین هغه خلکو لره ظلمو چې دوی ظلم کړی معنی عبادت نه کوي ذنوبن د دوی دپاره برخه ده مثل په مثال سره ذنوب یې د برخې اصحابهم د ملګرو د دوی هغه د دوی ملګري نور کافران نه وه چې تېر سوي دي چې عبادت یې نه کوه هغو ته چې الله کمه برخه د عذاب ورکړې هغسې برخه ده ته ګوري ذنوب ملاقاري اصلي لوی سولغې ته چې ډک یې ویل کېږي اکشنی سولغې ته خو دل وویل کېږي یا چې لو سولاغي هغه هم ډکوي برای ذنوب بولي که ډکه نه وي نو ذنوب نه ورته ویل کېږي مثلا جمع اذنبه راځي ذنائب جمع راځي ډېرې دغسې سولغې چې ډکي اوس استعارتن مجازن د برخه په معنا دی ویل په سوال هغه کوم چې راکې شي نو خو یو برخه ده پکښې ده یو نصیبه پکښې ده کنه نو زنو په معنا ده برخه دی فإن بشکل الذين هغه خلق لر ظلم او چې دوی ظلم کړی دي ذنوبن د دوی د پاره ذنوب برخه ده مثل په مثال ذنوب د برخه اصحاب هم د ملګرو د دوی چې عدد یاران و عدد پر رقم چانور کو پاره غوته چې کومه برخه د عذاب ورکړي دغه سی برخه ورته ګوري فلا يستعجلون الا وایدی چې تلوار نکوي د دغه بیجنان څه خوګای گئی تلوار سي برابر باندې را ول چې کومه ټکه د پر باندې را ایله الا تلوار مکو هغه ټکه درته ګوري درته راځي خپل ټیم مازی لري فلا يستعجلون دی چې تلوار نکوي چې اسره باندې را ول پم زکه می چخ کوونه سوره باندې و وره الا هیڅ ضرورت نشته خلکو ته زارې مکو در باندې راځي فويل للذین کفروا فويل وهلاكت للذين اغى كسانو لره كفروج دي كافران سيويجي من يومهم د ورز سد دي الذي اغى ورز يعدون شد دي سر وعدك والكير د كفار سر د نور خلق د طول سر د چا وعدك والكير خد قامت نو د كفار د پر د اغي ورز ويل دي د مؤمن سر خي وعدك كير خد اغي ورز ويل عذاب د نور كل كير دي غي نعمت نور كل كير يا د اغي ورز ش وعدك كير اغى ويل د چا د پر د كفار فويل نو ويل عذاب دي للذين اغى خلقوا لكفروا كافرن سيوجه ده چا سخه عذاب من يومهم ده ورز سخه ده دي الذي اغى ورز يوعدون شد دي سره وعدك والكيجي دي غي عذاب ده دي فاردي نو ده فان للذين ده فابر داير بترهيب لرور كي واغ كسان ته چدا مطلوب چدا عبادت چدا نتر سركي اغى مخ كي ترغب فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كي عموم ده خبر وش علاوه مطلب عبادتي شتسبي ده سيه ساعه تدخل مؤمن صحيح جاب نو تسع عبادتك كأنكي بس دغه بیا په پای کې دغه ورته واور وي عذاب ورته واور نو د دې سورۃ سرچو ام الته هغه د عذاب خبره پکې کی ذکر سی انما توعدون لصادق بعد او غسرت الله غسرت زاريات چرا شروع کیدی ولستسر چ د کم شي وعده کول کی دغه خامه خارج چونی دی و ان الدين لواقع او هغه جزاء چې دغه خامه خا واقع کیدون کید خاتمه پر هغه سو مهمه خبره چې مال په خبرو کې لای چې په سر کې ذکر څه پای کې بیا ذکر کی رب العالمین عجب یو معجز کلام ذکر کړی چې نازل کړی په پای کې برته غیر خبره سره الف ویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون تا هغه ورځ چې وعده یې ورسره کیږي د هغه ورځ عذاب دیتی د سورۃ سر دغه رقم و چې ان الدین لواقع هغه جزاء مخه واقع کدون کده او مخکې درغه دا و چې انما توعدون لصادق تستسره د کوم شی وعده کې ځاغ رښتونی دی نو نور سورت ختم سو مهم مزامین دغه دریو چې هغه د الله وحدانیت د معاد حقانیت او د رسالت حقانیت په پای کې دغه خبره رااله چې نبی علی السلام ته تسلی ورل روان کړ سو چې دلایل څوک نه مني او دا خبر ورته ورکول سو چې مهم عبادت ام دی عبادت هم مطلوب دی غوښته کیږي یوازې په عقیده سره نه خلاصيږي هغه ځنی غواړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.